पवित्र होगा तब वो भोग के लिए नहीं होगा। और नारायण जब कर्म होगा तो निद्रा आलस्य प्रमाद नहीं रहेंगे, कर्म होने में निद्रा आलस्य प्रमाद नहीं रहेंगे, कर्म होने में बुरी वस्तुओं का संग्रह नहीं रहेगा, कर्म होने में बुरे भोग नहीं होंगे। आओ कर्म करो क्या समझकर, यतः प्रवृत्तिर भूतानाम येन सर्वमिदं ततम, जो तुम्हारे हृदय में अंतर्यामी रूप से बैठ करके निराकार परमेश्वर जिसकी सकल सूरत देखने में नहीं आती वो आपका संचालन कर रहा है, बिजली देखने में नहीं आती पंखा चला रही है, बिजली देखने में नहीं आती बल्ब जला रही है। यतः प्रवृत्तिर भूतानाम, अलग अलग अलग ये जो शरीर की मशीनें हैं इन मशीनों को भीतर चलाने वाली जो चेतन बिजली है वो सब में एक है, और ये न सर्वमिदं ततम, और वही विद्युत भाव स्थूल हो करके, वही परमेश्वर भाव स्थूल हो करके कपड़े में सूत की तरह, ये न सर्वमिदं ततम, संपूर्ण विश्व सृष्टि परमात्मा का स्वरूप है और सबका संचालक परमात्मा है। इस पर दृष्टि रखो, देखो क्या होता है, ये आपके कर्म में जब ईश्वर भाव का समावेश हुआ तब काम क्रोध लोभ मोह आदि जो भावगत दोष हैं उनकी निवृत्ति हो गई। अहंतागत दोष की निवृत्ति कैसे होगी, अस्मिता कैसे मिटेगी, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। अहंता की निवृत्ति के लिए कई उपाय हैं, भ्रांति की निवृत्ति के लिए एक उपाय है, बुद्धि में दोष है भ्रांति उसके निवारण के लिए सारी गीता में एक उपाय है, भ्रांति के निवारण के लिए केवल एक उपाय है, और अस्मिता की निवृत्ति के लिए तीन उपाय हैं, और भावगत दोष की निवृत्ति के लिए कर्तव्य मानकर, अपना कर्तव्य मानकर निष्काम भाव से काम करना, ईश्वर की पूजा के लिए काम करना और काम में असंग रहकर काम करना, भाव की शुद्धि के लिए, कर्म की शुद्धि के लिए कर्म करना पड़ता है, भाव की शुद्धि के लिए भीतर का भाव सुधारना पड़ता है, अस्मिता की शुद्धि के लिए तीन उपाय बताए हैं गीता में, और भ्रांति की शुद्धि के लिए एक उपाय बताया गया है। अब वो आपको कल सुना। आप को समारने संस्कारने की क्या रीति है। अपने जीवन में दुख है और दुख का मूल दोष और दोष का निवारण किए बिना, इसलिए सारे शास्त्र अपने जीवन के संस्कार के लिए होते हैं। यदि वे हमारे जीवन में उबटन न लगाते हों, हमारे जीवन में अंगराग न लगाते हों, और हमारे जीवन की कमियों को पूर्ण न करते हों, समस्याओं को हल न करते हों, तो वो शास्त्र हमारे लिए फिर कुछ उपयोगी नहीं रहते हैं। शास्त्र केवल पोथी में लिखे रहने के लिए नहीं होते हैं, वो अपने जीवन में अनुभव के लिए होते हैं और उनके द्वारा अपना संस्कार होता है। अपने अंदर जो गंदगी आके लग गई है वो सब धुलती है। अब आप बात को बाद में कहने की थी, परंतु हम पहले ही इसकी ओर आपका ध्यान खींचते हैं। हमारे जीवन में जो दोष आ गए हैं, उनसे यदि हम तटस्थ हो जाएंगे या थोड़ी देर के लिए उनकी उपेक्षा करके बैठ जाएंगे, उनके दृष्टा हो जाएंगे, उनके साक्षी हो जाएंगे, तो इतने से ही जीवन के दोष नहीं मिट सकते। ये बात हम बाद में कहने वाले थे, पर पहले प्रतिज्ञा के रूप में ही इस बात को कहते थे। दोष के निवारण के लिए उपाय करना पड़ता है। ये जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, ये उपाधि के संसर्ग से जो उपाधिगत दोष हैं उनसे बिल्कुल घुल मिल गया है और उपाधि में जो दोष आए हैं तो हमारे कर्म से आए हैं। तो आप गीता में पहले देखिए, हमारे जीवन में जो राग द्वेष हैं, जो काम क्रोध हैं, जो व्यभिचार और हिंसा है, बेईमानी और हिंसा है, इनके निवारण के लिए गीता एक उपाय पहला बताती है कि आप स्वयं इनके निवारण का प्रयत्न कीजिए, इनको छोड़िए मत। हरि पुरुज पावक पाप अहि प्रभु गनियन छोट कर। आपके जीवन में कोई दोष है तो उसको छोटा समझ करके कि ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा, उसकी उपेक्षा मत कीजिए। रिपु रुज पावक पाप अहि प्रभु गनियन छोट कर। शत्रु को, रोग को, आग की चिंगारी को, पाप को, सांप के बच्चे को और राजा को कभी छोटा मत समझिए। उसके अंदर बहुत शक्तियां भरी रहती हैं। गीता के दृष्टिकोण से यदि आप अपना संस्कार करना चाहते हैं, दुख के निवारण के लिए दोष की निवृत्ति आवश्यक और दोष की निवृत्ति के लिए संस्कार आवश्यक। तो अब दोष पर दृष्टि डालिए, वो कहां है? रागानुबिद्ध ज्ञान और द्वेषानुबिद्ध ज्ञान ही दोष है। जब हमारे ज्ञान के साथ किसी का राग और किसी का द्वेष जुड़ जाता है तो हमारे जीवन में द्वेष दोष आता है, क्योंकि जिसका राग हो, जिससे राग होता है उसके प्रति पक्षपात होता है और जिससे द्वेष होता है उसके प्रति क्रूरता होती है। ये हमारे अंतःकरण का दोष है और इससे दुख की सृष्टि होती है। हमारे राग के अनुसार काम नहीं होगा तो दुख होगा, हमारे द्वेष के अनुसार काम नहीं होगा तो दुख होगा। अब ये यदि पूर्व जन्म को स्वीकार करके हम बात करें तो पूर्व जन्म से राग द्वेष, कामक क्रोध और व्यभिचार, हिंसा के दोष भीतर से बाहर निकलते हैं, और यदि पूर्व जन्म को स्वीकार करके हम बात न करें तो इसी जीवन में इंद्रियों के द्वारा ये दोष हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। बात केवल हिंदू से ही करनी हो तो पूर्व जन्म मानकर करने में कोई हर्ज नहीं है, परंतु यदि कभी मुसलमान से बात करनी हो, ईसाई से बात करनी हो तो इसी जन्म में उसकी संगति लगानी पड़ती है। हमारे जीवन में दोष कहां से आते हैं? एक इसकी ये भी युक्ति है कि कहां से दोष आए ये बात मत सोचो, ये देखो कि हमारे जीवन में दोष है कि नहीं। अपने दोष को अतीत के गर्भ में फेंक देना ये कोई बहुत बुद्धिमत्ता नहीं है कि ये पूर्व जन्म से आया हुआ है, या किसी आदमी पर डाल देना कि उसने हमको सिखा दिया, कहीं भी गलत है। कहीं हमारे माँ बाप से आया है दोष, का ये भी गलत है। दोष आपने स्वयं देख देख के, सुन सुन के सीखा है और उनको धारण किया है। दोष पहले इंद्रियों में आते हैं, फिर मन में प्रवेश करते हैं, फिर उनके साथ आप मिल जाते हैं। पर ये देखो कि दोष है कि नहीं है। महासनो महापापमा विध्येनम इह वैरीणाम, आप अपने दुश्मन को नहीं पहचानते हैं। बोले ये हमारा क्या करेगा, तो वो करेगा नहीं, वो आपके कलेजे को काट देगा बिल्कुल। हाँ, कोई ब्रह्म ज्ञान, कोई स्वरूप स्थिति तब तक काम नहीं दे सकती, हो नहीं सकता ब्रह्म ज्ञान, हो नहीं सकती स्वरूप स्थिति तब तक जब तक दोषों का निवारण न किया जाए। एक राजा साहब हैं हमारे मित्र, तो एक बार आए, बोले महाराज हमारे पास कई विदेशी हमारे मित्र आए हुए हैं, वो कहते हैं कि स्वामी जी से जाके पूछ आओ कि यदि वो हमारे दैनिक क्रियाकलाप में जो मैं रोज रोज करता हूँ, हम लोग जो करते हैं, जो खाते हैं, जो पीते हैं, जैसे रहते हैं, उसमें कोई दस्तंदाजी अगर स्वामी जी न करें तो हम उनका उपदेश मानने को तैयार हैं और उनसे ब्रह्म ज्ञान सीखने को तैयार हैं, योगा करने को तैयार हैं, ध्यानम करने को तैयार हैं, लेकिन जो हम खाते हैं, जो पीते हैं, जो करते हैं, जैसे आपस में रहते हैं, उसमें स्वामी जी हस्तक्षेप न करें। लो भला, ये तो चीला बनाने की जब बहुत बड़ी गरज होती है, तब ये कहते हैं कि तू ऐसे बोलते हैं, आपको बता मैं, तुम ईश्वर मानो चाहे न मानो, इससे कोई मतलब नहीं है, आओ हम ध्यानम सिखाते हैं, ऐसे कहते हैं। कहते हैं तुम्हारी जो मौज हो सो खाओ पियो, जैसे मौज होती है वैसे रहो, है ना, तुम अनाचार व्यभिचार करते रहो, आओ हम तुम्हें ध्यानम करवा देते हैं। तो अब ये बात तो भाई, यदि ऐसे चेले के साथ संपर्क रख के उससे बहुत कुछ कमाना हो तभी ये बात की जा सकती है। बिना लौकिक स्वार्थ हुए ऐसा कोई साधु, कोई महात्मा ऐसा काम नहीं कर सकता यदि उसका कोई लौकिक स्वार्थ नहीं है। तो महासन हो तो ठूक बात करते हैं भाई। देखो अपन तो हिमालय में रहने वाले जो महात्मा लोग हैं, विरक्त लोग हैं, बेख्वाहिश बेपरवाह, कोई बहुत धनी आदमी उनके पास जाए तो पीठ फेर के बैठ जाए, जंगल में चले जाए, ऐसे महात्माओं का सत्संग किया है। हमें कोई भी बात दो टूक कहने में कोई संकोच नहीं है, हम गंदी से गंदी बात भी भरी सभा में बोल सकते हैं। तो महासनो महापापमा विध्येनम इह बहिरीणाम, भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि एक चीज दो रूप धारण करके तुम्हारे सामने आई, विध्येनम इह बहिरीणाम का अर्थ एनम का अर्थ, एक दोष दो रूप धारण करके तुम्हारे सामने आया, एक बन गया महासन और एक बन गया महापापमा। एक ही दोष काम बन के आया, क्रोध बन के आया। तो काम है महासन, महासन माने अघासुर, जिसका पेट बहुत बड़ा, कितना भी खाओ कितना भी खाओ कभी पेट न भरे, उसका नाम है महासन। ये गीता का शब्द है वो, महासनो महापापमा। महासन माने जिसका भोजन बहुत बड़ा हो उसको महासन कहते हैं, और जो बड़ा बड़ा पापी हो उसको महापापमा कहते हैं। जितना भी संसार में विषय हैं उनका भोग करो, परंतु काम का पेट नहीं भरेगा। यत् पृथिव्याम ब्रीह जवम हिरण्यम पशवः स्त्रियः नालवेकस्य तृप्त्यर्थम्, काम का पेट नहीं भरता। और द्वेष, क्रोध, हिंसा, ये ऐसी ऐसी काम अपने द्वारा करवा देते हैं जिनसे दूसरों का बहुत बड़ा नुकसान हो। तो यदि आपको आत्म संस्कार करना है तो रहने दो ईश्वर को निराकार रूप से जहां रहता है वहां, और ब्रह्म ज्ञान को रहने दो वेदांत की पोथियों में, असंगता को रहने दो जोगियों के घर। आपको अपने इस मनुष्य जीवन का संस्कार करना है कि नहीं करना है? आप साबुन लगाते हैं, आप तेल लगाते हैं, शरीर में से मैल छुड़ाते हैं और इसको चिकना करते हैं, ऐसा ढंकते हैं महाराज अपने दोषों को। ये बाबा जी लोग जो हैं वो बड़ा साधु बनने के लिए क्या करते हैं, ये जटा जो बड़ी बड़ी होती है ना बाजार में मिलती है वो, हाँ बाजार में मिलती है, हाँ कौन समझे कि ये जटा नकली है कि असली है, बच्चू भाई बेच देते हैं, है ना, बड़ी भारी जटा। तो नारायण, इस तरह से तो आत्म संस्कार अपने दोषों का निवारण नहीं होता है। पहले दोष के स्वरूप को समझो, दुश्मन को समझो। विद्येनमिय वैरिणम भूमेनावृयते बहनेर यथा दर्शो मलेन च यथोल्वेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृताम। उस दोष ने कैसे ढका, तो जैसे धुएं से आग ढकी, पूरी तरह नहीं ढकी, दो अलग आग अलग। जैसे शीशा मैल से ढका, थोड़ा ढका थोड़ा नहीं ढका। सात्विक आवरण को अग्नि धूम बोलते हैं और राजस आवरण को शीशा और मैल बोलते हैं। और यथोल्वे नावृतो गर्भा, जैसे जेर से जरायु से नारखेरी से जैसे गर्भ ढकता है, ये तीसरी प्रक्रिया है तामसिक आवरण है। इससे आवृतं ज्ञान में तेना ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, ये ज्ञान मनुष्य का ढक गया है। ये उपनिषद यहाँ है। क्या उपनिषद है? हैं तो आप ज्ञान स्वरूप, लेकिन दूसरी वस्तुओं की इच्छा ने और दूसरी वस्तुओं के प्रति द्वेष ने ऐसा रंग भर दिया है आपके ज्ञान में कि ज्ञान तो दिखता नहीं और वो रंग दिखता है। अच्छा, ये रहते कहां हैं दोष? शत्रु, शत्रु को पहचानो, उनका नाम है काम क्रोध, उनका काम है महासन और महापापमा, और वो ढकते हैं हमारे ज्ञान को। और रहते कहां हैं? इंद्रियाणि मनो बुद्धि अस्याधिष्ठान मुच्यते, इंद्रिय में मन में और इंद्रियाणि मनो बुद्धि बुद्धि में। पहले ये इंद्रियों में प्रवेश करते हैं, फिर इंद्रियों के द्वारा मन में प्रवेश करते हैं, फिर बुद्धि में जाके जम जाते हैं। ये ठीक ऐसे ही है जैसे एक रथी अपने रथ पर बैठकर कहीं यात्रा करना चाहता है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, परंतु आपके शत्रु ने क्या किया, आपके घोड़ों को खिला पिलाकर अपने वश में कर लिया, आपकी लगाम को बागडोर को कमजोर कर दिया और आपके सारथी को रुपया पैसा देकर मिला लिया। अब आप लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे? बुद्धि सारथी है, मन बागडोर है और इंद्रियां घोड़े हैं। हम एक जगह की बात जानते हैं, उनके घर में बहुत बढ़िया कुत्ता था, कुत्ता हो, उसके डर से चोर डाकू उनके घर में नहीं आते थे। क्या किया महाराज चोरों ने कि दिन में जब कुत्ता छूटे तो उसको कभी थोड़ा गुड़ खिला दें, तो उसको कभी थोड़ा मांस का टुकड़ा दे दें। अब तो वो उनको देखकर पूंछ हिलाने लगा दिन में, जब दिन में पूंछ हिलाने लगा उनके काबू में हो गया, तो रात को उनके घर में गए, कुत्ते ने कुछ नहीं कहा, है ना, भूखा नहीं। हे भगवान, तो ये क्या है? ये हमारी इंद्रियां घोड़े हैं, हमारा मन बागडोर है, हमारी बुद्धि सारथी है। आपको इस प्रसंग को जल्दी पूरा हो जाए ऐसा चाहते हैं। तस्मात् त्वमिन्द्रियाणि यादव, आप गीता के नाम पर कहीं स्वच्छंद आचरण तो नहीं सीखते हैं? कोई ये तो नहीं कहता है आपको? गीता में ये लिखा है कि आप जो मौज हो खाइए, जो मौज हो कीजिए, जो मौज हो कीजिए, हैं? जो मौज हो बोलिए, और आपको आओ हम परमात्मा की लक्ष्य की प्राप्ति करवा देते हैं, ऐसा तो कोई नहीं बोलता है आपको? तब आप सावधान हो जाइए महाराज। तस्मात् त्वमिन्द्रियाणि यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। इन्द्रियाणि पराणि आहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः। आप उपनिषद की परंपरा का परित्याग कर रहे हैं किस लालच में पढ़कर कि हमको खूब खाने पीने की छुट्टी भी मिलेगी और ईश्वर भी मिल जाएगा, हमको स्वच्छंद आचरण करने की छुट्टी भी मिलेगी, हम व्यापार में बेईमानी करते रहेंगे, हम क्लब में शराब कबाब और शराब खाते पीते रहेंगे और हमको नारायण हम व्यभिचार अनाचार करते रहेंगे और सामने ईश्वर भी आके हाथ जोड़ेगा कि सेठ जी हम तुम्हारी सेवा में जैसे वेश्या आती है ना, वैसे आके सेठ जी से कहे ईश्वर की हम तुम्हारी सेवा करने के लिए आए। इसके लिए अपने आप का श्रृंगार करना पड़ता है, अपने को संवारना सजाना पड़ता है, तब तब ईश्वर तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होता है। तस्मात् त्वम् इन्द्रियाणि आदौ, आदौ का अर्थ क्या है, पहले इंद्रियों को बस में करो। ये आदौ शब्द के प्रयोग का क्या अर्थ है, तो पहले बुद्धि को बस में करें, पहले मन को बस में करें हैं? तो बोले नहीं, आदौ इंद्रियाणि, जहां से काम शुरू होता है। यदि आपके मन में परमार्थ की प्राप्ति की इच्छा है, छोड़ो परमार्थ को, अपने आप को संवारने की इच्छा है, आप अपने को सुंदर बनाना चाहते हैं, एक सज्जन के समान जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, गुंडे की तरह नहीं, उच्छृंखल की तरह नहीं, शराबी कबाबी की तरह नहीं, एक भले मानुष की तरह यदि आप अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो एक सज्जन के समान जीवन व्यतीत करने के लिए पहले इंद्रियों को शांत करना पड़ेगा। हमारे एक महात्मा थे कलयुग में, तो हम लोग जैसे श्री गणेशाय नमः बोलते हैं, श्री गणेशाय नमः, कोई काम करते हैं तो नारायण का नाम लेते हैं, तो वो क्या बोलते थे काशी में, ओम नमः कलये धर्मई कलये गृहीत विग्रहाय। हम कलयुग को नमस्कार करते हैं जो धर्म परंपरा का नाश करने के लिए ही प्रकट हुआ है। नमः कलये, कलयुग का दूत कौन है और ईश्वर का दूत कौन है, जो आपको इस जीवन में सज्जन सदाचारी सद्गुणी इस जीवन में नहीं बना सकता, वो आपको अगले जीवन में, अगले जीवन में आपको परमार्थ स्वर्ग मिला देगा, आपको उसकी चिट्ठी लिख के दे देगा कि इसके लिए स्वर्ग का दरवाजा खोल दिया जाए, तो ये बात बिल्कुल गलत है। तस्मात् त्वम् इन्द्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानम् प्रजहिह्येनम् ज्ञान विज्ञान नाशनम्। प्रजहिहि, ये क्रियापद जो है ये हन हिंसा गत्योह का जहि नहीं है, जहि ही है, वो हाथ त्यागे धातु का जहाही जही ही जही ही, तीन रूप बनता है, जहा पापमानम प्र प्रकर्षेण जही ही परित्यज, इस पापी का परित्याग कर दो और इसके बाद अपने आप को जानो कि वो इंद्रिय मन बुद्धि सबसे परे है और इंद्रिय मन बुद्धि के वश में न होकर तस्माद बुद्धे परम बुद्ध्वा एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मनि जहि शत्रु महाबाहो कामरूपम दुरातदम। जहि, बुद्धि के परे आत्मा के स्वरूप को जानकर काम को मार दो और इंद्रियों का नियमन करके काम का परित्याग कर दो। यहां दो बात कही गई, तो तस्मात् त्वम् इन्द्रियाणि आदौ, आप गीता पढ़ते हैं इसलिए आपको सुनाते हैं कि इंद्रियों के संयम के बिना कोई सज्जन नहीं हो सकता, साधक नहीं हो सकता, कोई सच्चा मनुष्य भी नहीं हो सकता इंद्रियों के संयम के बिना। आज ये जो दुराचार को, अनाचार को, व्यभिचार को, स्वच्छंद आचार को, उच्छृंखलता को जो प्रोत्साहन अथवा प्रश्रय मिलता है, वो केवल अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए ऐसा किया जाता है और इसका कोई कारण नहीं है। तो गीता में पहली बात ये कही कि आप स्वयं अपने जीवन को सुधारिए। आत्मैव हि आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुर आत्मनः। तो उद्धरेद आत्मनात्मानम न आत्मानम अवसादे। तुम मनुष्य हो, उठ के खड़े हो जाओ, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्त बरा निबोधत, और सफलता प्राप्त होगी। ये निराश नहीं होना कि हमारी इंद्रियां बस में नहीं होंगी, हमारा मन बस में नहीं होगा, हमारी बुद्धि बस में नहीं होगी, ये बात नहीं सोचना। निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, चाहे आपको उच्छृंखल बनाने के लिए कोई कुछ कहे, आप उस पर ध्यान नहीं देना। अब आत्म संस्कार की दूसरी बात आपको सुनाते हैं। अपनी ओर से अपने को ठीक करना ये सर्वत्र अनुगत रहेगा। एक बात आपको और सुनावे, आप जानते हैं योग दर्शन की रीति से दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित होता है। ये तो आपने एक नहीं हजार बार सुना होगा। सदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानाम। जब चित्त वृत्ति का निरोध होता है तब दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित होता है। आत्मा की प्रधानता से दोनों को हम एक साथ कर लेते हैं। आत्म संस्कार करना है, परंतु ये भी आपको सुना देते हैं, यदि योग दर्शन की रीति से साधन करके आप अपने स्वरूप में स्थित हो गए तब तो दुराचार की निवृत्ति होगी। दो टूक बात कहते हैं भाई, है ना बच्चू भाई, तो कही देते हैं माफ करना, तो है ना, हम पहले से ही बोल देते हैं माफ करना। ना विरतो दुश्चरिता ना शांतो ना समाहिता ना शांत मानसो वापी प्रज्ञानेन एनम आपनुयात। ना विरतो दुश्चरिता, दुश्चरित्र छोड़ना ये प्रथम साधन है। अच्छा, तो योग दर्शन में नियम क्या है कि आप यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि इन आठ अंगों के द्वारा चित्त वृत्ति निरोध रूप योग को प्राप्त कीजिए। उस निरोध दशा में निरोध का जो दृष्टा है वो अपने स्वरूप में स्थित है, और जब वृत्तियां निरोध दशा का परित्याग करके ध्यान धारणा प्रत्याहार प्राणायाम आसन नियम यम में फिर उतरती हैं, तो क्या होता है, वृत्ति सारूपियम इतरत्र। निरोध दशा को छोड़कर विस्थान दशा में दृष्टा जो है वो वृत्तियों के साथ एक हो जाता है। अब आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि क्या आप यम नियम का पालन करके सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह ये यम और तपस्या शौच स्वाध्याय संतोष ईश्वर प्रणिधान ये नियम, पांच यम और पांच नियम, इनका पालन करके आप अपने दृष्टा के स्वरूप में अवस्थित हुए हैं कि बिना किए ही, वेट कर लो। इसका नतीजा क्या है, इसका नतीजा ये है कि यदि आप यम नियम का अभ्यास करके और अपने आप को दृष्टा में बैठाओगे तब तो दुष्चरित्र की निवृत्ति हो जाएगी, क्योंकि यम नियम का जो अभ्यास है वो दुष्चरित्र को निवृत्त करेगा। और वृत्ति का निरोध होने पर वृत्ति के विक्षेप और निरोध दोनों की उपेक्षा जो होती है उस उपेक्षा का दृष्टा अपना आत्मा है। बहुत बढ़िया। परंतु 5 मिनट दृष्टा और 5 मिनट व्यभिचारी, 5 मिनट दृष्टा और 5 मिनट बेईमान, 5 मिनट दृष्टा और 5 मिनट हिंसक, 5 मिनट दृष्टा और 5 मिनट चोर। जो चोर है सो दृष्टा नहीं, जो दृष्टा है सो चोर नहीं। तो बोले महाराज चोरी की वृत्ति तो आती है, हम सजग रहते हैं, देखते रहते हैं। नहीं भाई, पहले जो चोरी की वृत्ति है ना, उसको जम नियम के अभ्यास से दबा लो। देखो आपको दो बात बताई। पहला कर्मयोग, पहले जिसका वर्णन किया ना, काम क्रोध की निवृत्ति के लिए प्रयास करो, उसका नाम कर्मयोग है। और ये अब जो बताया दृष्टा की स्वरूप में अवस्थिति, ये अष्टांग योग है। अब आपको एक और तीसरी बात बताई, आत्म संस्कारक योग है। सत्य अहिंसा अस्तेय सबका नाम आत्म संस्कार योग है। कर्म योग भी अपने को संवारने सजाने के लिए है, अष्टांग योग भी अपने को संवारने सजाने के लिए है, भक्ति योग भी अपने को संवारने और सजाने के लिए है, और ज्ञान योग भी अपने को संवारने सजाने के लिए है। तो बोला ज्ञान योग अपने को क्या संवारता है, तो वो बुद्धि में जो भ्रांति रूप मैल है ना, भ्रांति रूप दोष, उसका संस्कारक है, उसको निवृत्त करता है। जब कोई भी काम आप कायदे से करेंगे तब उसके फल पर्यंत पहुंच सकेंगे। आप देखो आपके जीवन में 5 दोषों पर ध्यान दो। एक तो जरूरत से ज्यादा संग्रह, ये धन विषयक लोभ है ना, लोभ लोभ ही तो है, जरूरत से ज्यादा संग्रह। और जो चीज अपने हक की नहीं है उसको ले लेना, ये भी धन विषयक लोभ है। माने लोभ ने 2 रूप धारण किया, बेहक दूसरे की चीज को लेना और अपने पास ज्यादा जमा रखना। ये धन विषयक दोष को लोभ, ये लोभ के दो सुपुत्र हैं हो, एक बेटी एक बेटा। बेटी क्या है का चोरी, जिसके मन में लोभ ज्यादा होगा वो चोरी जरूर करेगा। और एक बेटा है परिग्रह, जिसके मन में लोभ ज्यादा होगा वो संग्रह ज्यादा करेगा। ये देखो लोभ के दो, स्तेय और परिग्रह। अच्छा ब्रह्मचर्य, अब देखो काम, काम का बेटा क्या है, काम की तीव्रता में न्याय के विपरीत संभोग। और काम के संयम में धर्मानुसार संभोग, अपने आश्रम के अनुसार ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य का पालन जो है वो काम को दबाता है। अब देखो हिंसा, हिंसा क्रोध की बेटी है हिंसा। और असत्य में जो हमारी प्रीति है उससे निकलता है असत्य भाषण। आप इसको मामूली बात नहीं समझना, मैं समझता हूं कि मेरी बात कोई आपको रूखी लगती हो, कहीं आपके मन में निराशा आती हो, परंतु आप इस बात पर ध्यान दो, झूठ बोलना, झूठ बोलना का अर्थ होता है झूठ से हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है, झूठ से हमारा काम बनता है, ये तो आप जानते हैं। तो जब झूठ के प्रति महत्व बुद्धि होती है कि झूठ बोलने से हमारा काम चलेगा, तो सत्य से हमारा प्रेम हो और हमें सत्य की प्राप्ति हो, ये सत्य के प्रति लिप्सा ही नहीं रहेगी, सत्य के प्रति अभीप्सा की उत्पत्ति नहीं होगी। जो असत्य का अपने जीवन में असत्य का आदर करता है वो सत्य परमात्मा को, सत्य ब्रह्म को, सत्य परमार्थ को प्राप्त करने की इच्छा ही क्यों करेगा? तो जो सत्य का प्रेमी नहीं है वो परमेश्वर की प्राप्ति का इच्छुक भी नहीं है, और जो किसी के प्रति द्वेष रखता है, क्रोध रखता है, हिंसा करता है, वो अपने हृदय को शांत रखने के प्रयास से बिल्कुल विमुख है, और जो काम भोग में ही लगा हुआ है वो बिल्कुल पराधीन है, और जो चोरी बेईमानी और परिग्रह की रक्षा में लगा हुआ है, बोले आहा क्या पूछना, हम तो चेतन हैं। अरे भगवान, क्या करेगी आपकी चेतनता और कितनी देर की चेतनता, जब अपने को आप जब योग की रीति से यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि का अनुष्ठान करके दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित होगा, तब उसके चरित्र में जो दुष्टता है दुष्चरित्र की निवृत्ति तब होगी। दुष्चरित्रता निवर्तक दृष्टा के स्वरूप में अवस्था, दुर्भाव निवर्तक दृष्टा के स्वरूप में अवस्था, विक्षेप निवर्तक दृष्टा के स्वरूप में अवस्था, शांत घोर मूढ़ अवस्थाओं से परे होकर दृष्टा के स्वरूप में अवस्था। अब दूसरा विभाग लेते हैं इसका, आप अपने को संवारना चाहते हैं तो कर्म में कैसे संवारना एक बात, योग में कैसे संवारना अपने को दूसरी बात, और तीसरी बात यह है कि आपके जीवन में भगवान की भक्ति आवे। देखो क्या क्या भगवान बोलते हैं, माम ही पार्थव्यपाश्रित्य, ये आत्म संस्कार है, अपने को शुद्ध करो। कैसे अपने को शुद्ध करें? अपने को शुद्ध करो, जो तुम हो उसको शुद्ध करो। ब्रह्म को शुद्ध करने की कोशिश मत करो, ब्रह्म को शुद्ध करने के लिए तुम नहीं बनाए गए हो, है ना, ब्रह्म स्वयं शुद्ध है। तुम अपने आप को तो जरा स्वच्छ करो, अपने शरीर में तो साबुन लगाओ, अपने शरीर में तो चिकनाई लगाओ, घी तेल लगाओ, अपने को तो चिकना करो, स्निग्ध करो। ब्रह्म को स्निग्ध बाद में करना। माम हि पार्थव्यपाश्रित्यो ये पिष्यो पापजो नयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा ते पियान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकां इमं प्राप्य भजस्व माम् अति चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। देखो एक सुनते, पूर्व जन्म का यदि पापी हो तब भी भगवत भजन से पवित्र हो जाता है। ये तिस्यु पाप जो नया, पूर्व जन्म का पापी भी भगवान की भक्ति करके अपना संस्कार कर सकते, पूर्व जन्म के पाप में जाते हैं। अच्छा, जाति प्रयुक्त जो अपवित्रता है तो वो भी भगवान की भक्ति से मिट जाते हैं। लिंग लिंग प्रयोग, स्त्रीलिंग पुमलिंग, है ना, और जाति प्रयोग, जाति के कारण जो अपने जीवन में मलिनता है, लिंग के कारण जो अपने जीवन में मलिनता है, पूर्व जन्म के पाप के कारण जो मलिनता है उसको ये भक्ति धो देती है। बोले नहीं, इस जन्म की बात करते हैं आओ। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, ये इस जन्म की बात है। साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। अब तक धर्मात्मा नहीं था, दुराचारी था, परंतु जो भगवान का भजन प्रारंभ किया दुराचारी सदाचारी हो गया, अधर्मात्मा धर्मात्मा हो गया। ये संस्कार अपने जीवन में कहां से आया? तमाम ही पार्थव्य पाश्रित्य भजते माम अनन्य भाग, भगवान का आश्रय लेकर भगवान का भजन करने से, भगवान की भक्ति करने से। आपको हम इसका विज्ञान विज्ञान समझा सकते हैं। आप चाहते क्या हैं? ईमानदारी से आप अपने मन में सोच लो, हमको मत बताओ। हमको बताने की कोई जरूरत नहीं, आप क्या चाहते हैं, अपने भीतर भीतर क्या चाहते हैं, आपसे तो छिपा नहीं होगा ना। जब मनुष्य के मन में ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा होती है, ईश्वर माने सर्वव्यापक, ईश्वर माने सर्वप्रेरक, ईश्वर माने सर्वज्ञ, ईश्वर माने सर्वांतर्यामी, ईश्वर माने न्यायकारी, ईश्वर माने परम दयालु, सर्व सद्गुण संपन्न ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा जब हमारे मन में होती है, तो हमारी इच्छा के पेट में क्या, यही तो इसका विज्ञान है। आप जब किसी वेश्या से मिलना चाहेंगे तो आपकी इच्छा के पेट में क्या, वेश्या। आप जब किसी बदमाश से मिलना चाहेंगे तो आपके पेट में क्या, बदमाश। और जब आप ईश्वर से मिलना चाहेंगे तो आपकी इच्छा के पेट में क्या, परमेश्वर। और जब आपकी इच्छा के पेट में परमेश्वर आकर के बसेगा, आप क्या चाहते हैं, क्या आप ईश्वर से मिलना चाहते हैं? जब आप ईश्वर से मिलना चाहेंगे तो आपके मन में ईश्वर आकर प्रकट हो जाएगा। प्रकट होने का क्या अर्थ है? प्रकट होने का अर्थ यह है, एक इच्छा वृत्ति के बारे में तो आपको मालूम ही होगा, आप सब लोग बड़े बड़े विद्वान जानकार समझदार हैं। इच्छा माने एक सविषयक वृत्ति, जैसे मां के पेट में बच्चा हो ना, गर्भवती स्त्री हो, तो गर्भवती स्त्री के पेट में क्या, का एक नन्हा सा शिशु। इसी प्रकार वृत्तियों के बीच में, वृत्तियां कितनी जो हैं, वृत्तियां कितनी कुमारी होती हैं, कितनी विवाहिता होती हैं, निर्गर्भ एक ही वृत्ति होती है।